αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again or call your operator to help you. Κλείση με θέμα η ανάγκη μας για παρηγοριά. These few lines I'll devote to a marvelous girl covered up in my coat. Pull it up to your chin. I'll hold you until the day will begin. Still lying in the shadows, this new flame will cast upon everything we carry from the past. You were made of every love and each regret up until the day we met. There are no words that I'm afraid to hear unless they are goodbye, my dear. Still I was moving very fast, but in one place now you speak my name and set my pulse to race. Sometimes words may tumble out, but can't eclipse the feeling when you press your fingers to my lips. I want to kiss you in a rush and whisper things to make you blush. And you say, darling, hush, hush, still, still. Λοιπόν, εδώ σου οφείλω μια εξήγηση. Κάθε φορά που σου τηλεφωνώ μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Γελάμε που δεν σε χαιρετάω κανονικά και με έμφεσε την ανατροφή μου. Εσύ κυρίως υπεύθυνη για αυτήν. Η αλήθεια είναι πως ντρέπομαι να σου πω ότι είμαι στριμωγμένος, ότι νιώθω να με καταλαμβάνει ένα κενό, μια ένδυα που με οδηγεί στην απελπισία. Αυτές τις φορές, πασχίζοντας να βρω παρηγοριά, σου τηλεφωνώ, ρωτάω τι κάνεις, πού πήγες σήμερα και σου ζητάω να κάνεις τα γνωστά σου μαγικά, εγώ που δεν πιστεύω σε τέτοια πράγματα. Είναι δύσκολο πράγμα η παρηγοριά, γιατί προϋποθέτει οικειότητα και απαιτεί μια συμπεριφορά συγκεκριμένη, που να μην περιέχει κριτική, υποτίμηση, επιτίμηση, άρνηση, οδηγίες, συμβουλές. Μόνο κατανόηση χρειάζεται η παρηγοριά. Σήμερα βρήκα σε ένα μικρό βιβλιαράκι όσα δεν καταφέρνω να σου πω με λόγια ακριβώς, οπότε δυσκολεύομαι και εσύ με ρωτάς. Το βιβλίο αυτό το έγραψε ο Στιγκ Ντάγκερμαν, ορίζοντας την παρηγοριά ως απαραίτητη συνιστόσα της ζωής, τόσο απαραίτητη σαν την ανάσα. Στερημένος από κάθε πίστη, δεν μπορώ να είμαι ευτυχής. Γιατί ένας άνθρωπος που διατρέχει τον κίνδυνο να πιστέψει ότι η ζωή του δεν είναι παρά μια παράλογη πορεία προς το βέβαιο θάνατο, δεν μπορεί να είναι ευτυχής. Δεν αξιώθηκα ούτε Θεό, ούτε κάποιο σταθερό σημείο πάνω στη γη, από που θα μπορούσα να προσελκύσω την προσοχή ενός Θεού. Πολύ περισσότερο, δεν αξιώθηκα τη συγκαλυμμένη οργή του σκεπτικιστή, την ακαμψία του ορθολογιστή ή τη ζέουσα αθωότητα του άθεου. Δεν τολμώ λοιπόν να λιθοβολήσω ούτε εκείνον που πιστεύει σε όσα δεν ενσπείρουν παρά την αμφιβολία, ούτε εκείνον που καλλιεργεί τις αμφιβολίες του σαν να μην είναι και αυτές από μόνες τους βυθισμένες στο σκοτάδι. Η πέτρα θα επέστρεφε σε μένα τον ίδιο, επειδή είμαι απολύτως βέβαιος για ένα πράγμα. Η ανάγκη μας για παρηγοριά είναι απεριόριστη. Όσο για μένα, εγώ παγιδεύω την παρηγοριά όπως ο κυνηγός παγιδεύει το θύραμά του. Τραβώ παντού, όπου πιστεύω πως θα την αντιληφθώ μέσα στο δάσος. Συχνά δεν συναντώ παρά το κενό, μα μια στις τόσες κάποιο θύραμα πέφτει στα πόδια μου. Και καθώς γνωρίζω ότι η παρηγοριά δεν διαρκεί παρά όσο το φύσημα του ανέμου στην κορυφή ενός δέντρου, βιάζομαι να αδράξω το σφάγιο. Τι έχω λοιπόν μέσα στα χέρια μου? Επειδή είμαι μόνος, μια γυναίκα αγαπημένη ή έναν σύντροφο στο ταξίδι της δυστυχίας. Επειδή είμαι δημιουργός, μια ναψίδα λέξεων που το τέντομά τους με κάνει να αισθάνομαι έντονα τη χαρά και τη φρίκη. Επειδή είμαι φυλακισμένος, μια νεφνίδια θέα προς την ελευθερία. Επειδή είμαι υπό την απειλή του θανάτου, ένα ζώο ζωντανό και ζεστό, μια καρδιά που χτυπάει με τρόπο σπαρακτικό. Επειδή η θάλασσα με απειλεί, ένα σκληρό βράχο από γρανίτη. Sting, Tigerman. Που φτάνουν απρόσκλητες και γεμίζουν την κάμαρα με αγαπημένους ψιθύρους. Είμαι η ευχαρίστησή σου, αγάπατες όλες. Είμαι το ταλέντο σου, σπαταλισέ το πως τον εαυτό σου. Είμαι ο πόθος της επιθυμίας σου, μόνο οι φιλίδωνοι ζουν. Είμαι η μοναξιά σου, περιφρόνησε τους ανθρώπους. Είμαι η επιθυμία του θανάτου, κόψε. ισορροπώ πάνω σε μια λεπτή σανίδα. Βλέπω τη ζωή μου να απειλείται από δύο κινδύνους. Από τη μια μεριά, δύο άπλιστα χείλη όλο λεμαργία. Από την άλλη, η φυλάργυρη πικρία που τρέφεται από μόνη της. Αλλά τίνω να αποποιηθώ την επιλογή ανάμεσα στο όργιο και την εγκράτεια, ακόμη κι αν το τίμημα θα είναι ο καταποντισμός μου. Για μένα δεν αρκεί να γνωρίζω ότι, εφόσον είμαστε δέσμοι των πράξεών μας, όλα είναι συγχωρητέα. Αυτό που αναζητώ δεν είναι συγχώρεση στη ζωή μου, αλλά ακριβώς το αντίθετο της συγχώρεσης, η συμφιλίωση. Η ιδέα με οδηγεί τελικά στο συμπέρασμα ότι η παρηγοριά που δεν λαβαίνει υπόψη της την ελευθερία μου είναι απατηλή. Ότι δεν είναι παρά μια απαστράπτουσα εικόνα της απελπισίας μου. Επειδή η απελπισία μου λέει «απελπίσου», γιατί κάθε μέρα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα ανάμεσα σε δύο νύχτες. Η απατηλή παρηγοριά μου φωνάζει «έλπιζε», γιατί κάθε νύχτα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα ανάμεσα σε δύο μέρες. Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από μια παρηγοριά μεταμφιεσμένη. Έχει την ανάγκη μιας παρηγοριάς αστραφτερής. Και εκείνος που επιθυμεί να εξαθλειωθεί, με άλλα λόγια να καταντήσει, ένας άνθρωπος που πράττει ως αν όλες του οι πράξεις να μπορούν να δικαιωθούν, θα πρέπει τουλάχιστον να έχει τη δυνατότητα να το επισημαίνει ευθύς μόλις συμβεί κάτι τέτοιο. Στιγκ Ντάγκερμαν. Long awaited darkness falls, casting shadows on the walls. In the twilight hour I am alone, sitting near the fireplace, dying embers warm my face. In this peaceful solitude, all the outside world subdued, everything comes back to me again. Passing through my room. Κανείς δεν μπορεί να απαριθμίσει όλες εκείνες τις περιπτώσεις που η παρηγοριά είναι μια αναγκαιότητα. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πέσει το λυκόφως. Και η ζωή δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί οριστικά, διαιρώντας το φως με το σκοτάδι και τις μέρες με τις νύχτες. Είναι ένα πρόβλεπτο ταξίδι ανάμεσα σε τόπους που δεν υπάρχουν. Μπορώ επί παραδείγματι να βαδίζω στο ακρογιάλι και αμέσως να νιώσω το φοβερό κάλεσμα που στέλνει η αιωνιότητα στην ύπαρξή μου, μέσα στην αδιάκοπη κίνηση της θάλασσας και μέσα στο αδιάκοπο φύσιμα του ανέμου. Γιατί ο χρόνος είναι μια παρηγοριά. Επειδή τίποτα από τα ανθρώπινα δεν διαρκεί, και πόσο μίζερη παρηγοριά που δεν βολεύει παρά μόνο τους Ελβετούς. Καθίσω κοντά στο τζάκι, σε μια ήρεμη κάμαρα, ελάχιστα εκτεθειμένη στον κίνδυνο. Και συχνά Εκεί νιώθω το θάνατο να με πλησιάζει. Βρίσκεται μέσα στη φωτιά, μέσα σε όλα τα απειλητικά αντικείμενα που με κυκλώνουν, μέσα στο βάρος της σκεπής και μέσα στον όγκο των τείχων. Βρίσκεται μέσα στο νερό, μέσα στο χιόνι, μέσα στον καύσωνα και μέσα στο αίμα μου. Γιατί τι άλλο είναι η ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια, αν όχι μια παρηγοριά ότι δεν υπάρχει τίποτα πλησιέστερο προς τη ζωή από το θάνατο. Και πόσο μίζερη είναι η παρηγοριά που δεν μας κάνει παρά να θυμόμαστε αυτό που θέλει να μας κάνει να λησμονήσουμε. Σε θέση να γεμίσω όλες τις λευκές σελίδες μου με τις πιο ωραίες λεκτικές επινοήσεις που μπορεί να φανταστεί το μυαλό μου, με δεδομένο ότι αναζητώ ένα στήριγμα, ότι η ζωή μου δεν είναι χωρίς νόημα και ότι δεν είμαι μόνος πάνω στη γη. Συγκεντρώνω όλες αυτές τις λέξεις σε ένα βιβλίο και το προσφέρω στον κόσμο. Αυτό μου ανταποδίδει τον πλούτο, τη δόξα και τη σιωπή. Ωστόσο, τι με νοιάζει εμένα το χρήμα και ποια ευχαρίστηση μπορώ να πάρω συμβάλλοντας την εξέλιξη της λογοτεχνίας. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό που δεν θα έχω. Η επιβεβαίωση ότι οι λέξεις άγγιξαν την καρδιά του κόσμου. Τι να το κάνω λοιπόν το ταλέντο μου αν δεν είναι μια παρηγοριά στο γεγονός ότι είμαι μόνος. Μα μια αποτρόπαιη παρηγοριά που με κάνει απλώς να νιώθω τη μοναξιά μου. 5 φορές πιο δυνατή. Sting Dagerman. Don't be holding back from me. We're living from hour to hour down here. And we'll take it. Μπορώ να βλέπω την ελευθερία ενσαρκωμένη σε ένα ζώο να διασχίζει γρήγορα ένα αποψηλωμένο δάσος και να ακούω μια φωνή να ψιθυρίζει. Ζήσε απλά, πάρε αυτό που επιθυμείς και μη φοβάσαι τους νόμους. Αλλά τι σημαίνει αυτή η συμβουλή αν δεν υπάρχει μια παρηγοριά στη διαπίστωση ότι η ελευθερία δεν υφίσταται? Και τι άσπλαχνη παρηγοριά για αυτόν που αντιλαμβάνεται ότι ο άνθρωπος οφείλει να περιμένει εκατομμύρια χρόνια για να γίνει στο τέλος μια σαύρα. Ανακαλύπτω ότι αυτή η γη είναι μια κοινή τάφρος μέσα στην οποία ο βασιλιάς Σολομών, η Οφηλία και ο Χίμλερ αναπαύονται πλάι-πλάι. Μπορώ εν κατακλείδη να κατανοήσω ότι θύμα και θήτης απολαμβάνουν τον ίδιο θάνατο με τον Εχέφρονα και ότι ο θάνατος μπορεί να μας προσφέρει το δώρο μιας παρηγοριάς για μια ζωή παραστρατημένη. Αλλά ποια είναι η φρικτή παρηγοριά για εκείνον που θα ήθελε να γνωρίσει στη ζωή μια παρηγοριά θανάτου? Εκ πρώτης όψεως είναι παράδοξο. Το πώς μπορεί να συνδεθεί η ιδέα του παραμυθιού και της παρηγοριάς που προσφέρει με ένα συγγραφέα. Ένα παραμυθά δηλαδή από τους λίγους, όπως ο Σουηδός Στιγ Ντάγκερμαν, ο οποίος κατέληξε ιδανικός αυτόχειρας. Ο Ντάγκερμαν, ζωντανός το 1923, νεκρός το 1954, 31 ετών, και είχε ήδη αφήσει τη σφραγίδα του στη λογοτεχνία της χώρας του. Passion for a simple man, and there is no hell, and there is no shame, and there is no hell like an old hell. There is no science flies on its brief flight, a razor-sharp raptured affair, and we light up our lives. And there's no moment we explode in you. Ντάγκερμαν ταιριάζει πολύ εκείνη η ρίση του καμία από τα σημειωματάρια. Δεν υπάρχει αγάπη για τη ζωή, δίχως απελπισία για τη ζωή. Περισσότερο ίσως και από το αμυγός λογοτεχνικό του έργο, αυτό το δίπολο «αγάπη για τη ζωή, απελπισία για τη ζωή» βρίσκεται στον πυρήνα της προβληματικής αυτού του μικρού κομψοτεχνήματος, που είναι η ανάγκη μας για παρηγοριά. Τι άλλο είναι η ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια, αν όχι μια παρηγοριά ότι δεν υπάρχει τίποτα πλησιέστερο προς τη ζωή από το θάνατο, γράφει κάπου, γνωρίζοντας ότι ενώ κάθε τόσο σκοντάφτει και πέφτει μέσα στο κενό, την ίδια στιγμή έχει συνείδηση ότι η παρηγοριά δεν διαρκεί παρά όσο το φύσιμα του ανέμου. Ίσως γι' αυτό η παρηγοριά είναι κάτι περισσότερο από μια παρηγοριά, και πολύ σπουδαιότερη από μια φιλοσοφία, δηλαδή ένας λόγος ύπαρξης. Από τον πρόλογο του Ηλία Μαγκλίνη. Έτσι λοιπόν, τελευταία σ' αφήνω να καταλαβαίνεις λίγο πιο συχνά πόσο δύστημος είμαι μερικές φορές. Και εκείνες τις φορές, πίστεψέ με, η αγάπη μου για τη ζωή είναι το ίδιο δυνατή. Απλώς η κούραση φέρνει παραίτηση, νάζη και απέτηση για χάδι. Ο Ντάγκερμαν το είπε επακριβώς. Η παρηγοριά είναι ανάγκη και νόμιμο το να την επιδιώκεις παντιοτρόπος. Πρωτίστως με τον τρόπο που το κάνουν οι μητέρες στα παιδιά που πειρέσουν. Με ένα δροσερό χέρι να ακουμπάει στο καυτό μέτωπο. Με το κείμενο του Στιγ Ντάγκερμαν «Η ανάγκη μας για παρηγοριά» στείλαμε Στιλ Elvis Costello, The Hurting Time, Annie Lennox, Like an Angel Passing Through My Room, Anne-Sophie Fonoter, Motel David Bowie. Αποσπάσματα από τη μουσική του Νίνο Ρότα για το ρόκο για τα αδέλφια του, του Λουκίνο Βισκόντι. Του Ντάγκερμαν ήταν της Μαργαρίτας Μέλμπερκ. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει στη μητέρα. Στην Ντάγκερμαν, η ανάγκη μας για παρηγοριά. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.